إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندراب تقل يتدى الله يجول لنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من كنقرنا من لاد الله السهابة بمك محمد رسول الله والذين معه. وني ياسمن هنك سهابيا كبيرت يدو أنا سبن النظر النجاري وكي سهابا بالنبي جو أنا سويته كنو مسيرت أنا سبن مالك ويتو أنك منه قال للنبي جو نيدو ودو أنا كم مجرفوك بمدينة نابي ودو أناس ودو قرنم جاكو يهدي بسهودين بنيان والدي أهودين يكم بأن حمزة أن مصابئن ويتي هنا بأن هنا بأن غندا نتونا بنيان من غندا ركونا بفتالي من أمبي بانغ القرآن تلي فيه مكو كنكو ودو صحابي حديثة دن جانغ حديثة من غرطن حديثة شلو دن در صحيح البخاري ولا حديث شلو دن در صحيح البخاري مسلم فو كنا جانغي حالكا إنا حال قرآن ونا درسي كيها أدونا قس حديثة جدا إنا كاليهم من جانغ دومون غندا بيادو صحابة يونتاب بن غندو دا يونتمون انميادا ييادو هنا منتو تايتان كو جغاد دين جغاد غندا كو يتي فلسل إنيدي yidde moƴƴere kamɓe ɓeeɗo ko noon kamɓe darani diine l'islam ɓe dokki ƴiƴameje daaɗe maɓɓe haa diine o ngannda waawi daraade fuɗu fuɗo diine kanko natti o wilay wolde o hudi hee ɓawni sahabiyul asiru shahid anas ibnu nadri najari kanko anas ibnu nadr wa hasbu anas ibnu nadri mujada wa karamatan wa izza annahu warada fihi hadisu sharif rawahu sheikhan albukhari wa muslim hadis ngannda celluɗe afirooɗo anas ha joni ɓure maɓɓe moƴƴere maɓɓe ko noon kadi aya qur'ana kadi ha joni tellima ina jange ha ganda aduna o to haaɗi yimɓe ne dewira ɗum Allah ne janga ɗum go namne kibire hen baraji eɗen gandi kam teddugal kam wawa diwde ɗo ɓeɗo ganda qur'ana telli haali haala mun en wondunoɓe annabijo ko ɓeeti gonduno annabijo gonga gonga tigi tigi wona funtere punel e wona wiyoɓe ne ñamde annabijo ñande fo ɓe kono noon annabijo ɓe ne mofti ɗum ndere cuuɗe hay goto yiyata ɗum e ɓeɗo ne gonde annabiyo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ko seedeji winda koye defte ɗum woni ko woni gonga ko kono noon ɓeɗo woni ɓe qur'ana telli e fiyakuji mum nana haalana jangge ha aduna gas ya tan sahabiyankoɓe daw ɓural daw moƴƴere allah seedi golle maɓɓe moƴƴere haali ɗum e deftere allah nde ganduɗa moƴƴata awa ha joni momtota ko nde nan jangge ɗo ha aduna gas sa ƴeewi yummen aicha radiallahu anha ha sideji no mbawi anje mo ni go nan batte annabijo no hursini mu no yiiɗi mu ko ɓi sehil mum aboubacry hankkadi añɓe daari hankkadi ha payimo fenade allah tellino ayeji nene suratu nour hakke ayeji sappo fawɗe fo kona hala ɓural makko ay tawi ɓe jinno ko nufla o majja e majjani de en janngi han canki ɗo ngannda oɗo ibnu ummi maktum aye sappo e ngannda hedde jeegom en e nder suratu abasa to haala ka nan toon kamɓe ɓeɗo sahabiyankoɓe aboubacre en oumar en ousmane en ali en ɓe e ko wona ɓe heewɓe ngannda qur'ana tellima e battiji maɓɓe nana jange ha aduna gas ɗum de addani ɓeɗo sahabaɓe heɓdingal ɗo teddungal anani ɗum noon so neɗɗo heeɓi han kadi hunde haalama haalama e qur'ana walla a joofama e qur'ana aya qur'ana tellima wiya ɗum ɗo koye kaari telli teddungal kay ko ɗon wawi hadde walla hadis nan ɗo haalama moƴƴere na hen ko noon ɗum waɗi aduna o yimɓeɓe fo jiiɗi ngannda ko andude ɓeɗo sahabaɓe gurna meje maɓɓe no ɓe mbano ni kadi ñemtina ɓe wonno ɗum ɗon ne koye dine l'islam jeeya allah yo man yushagi ir rasul kala lundiɗo nelaɗo allah kadi a lundima sahabankoɓe ɓe ɗum wonan toon wattabi gayra sabilil muminin allah wimi nannuma to jiɗɗa naade to emi yantima to jiɗɗa yantude to surtout ko hay hunde ɓurani ɓeɗo e ngol ɗo leñol annabi yo khairul quruni qarni ɓuri moƴƴide yontaji he fof koɓe kawrumi yonta ɓe rewi hen rewɓe henɓe eyi ko hondani o woni ngannduɗa anas ibnu nadr awa qissa makko jeeyakoye gonam qissaji ngannduɗa jurminiɗi kanko heddi koye wolde e hude he anani qur'ana kadi telliɗo e bangge makko e ma en gaari ɗeɗon ayeje qur'ana tawi ko hadis o ngannduɗa kanko anas ibnu nadr kadi omo joguino bandiraɗo debbo kam kanko tani bandiraguel makko de bandiraɗo debbo o wiyata no ngannduɗa ko ummu harisa noon ɓuri andirede kono noon inne nde ko arrubaya bintu nadr anani on ngannduɗa sowirteno ummi harisa ko ɓeɗo jiɗi dine l'islam kanko bandiraɗo debbo yo e harisa ngannduɗa wiyete yuman harisa yo e anas yo anas e harisa o fof keddi koye golwole he gonnem kanko harisa o iɗi nattude kanko natti koye wolde badir he ko hen o heddi e ummu harisa awo kanko ne gonnem kanko wonno banum debbo anas oɗo ñande anas wara ñande wolde uhudi heforeɓno tampinirno ɗumen ni nde ɓe nangimo ɓe mbarimo ɓe cilkitimo ɓe taƴimo nde oɗo bandira debbo goto anditimo andirimo ko peɗilel ngel ɗum woni ngannduɗa immi harisa oɗo so a ƴeewi issa ono labti nder defte tarihaji he e nder siyara he ko noon kadi hadiseji he ko debbo kadi jogiiɗo hakkille no feewi eyi kanko nelaɗo sallallahu alih wa sallam nde o wi harisa oɗo annabijo oɗo gorko go namna welannoom oɗo harisa annabijo no horsinom tawi tan ngannduɗa ko jogaade diine e jogaade teddungal e moƴƴere e needi annabijo meeɗi wiidemo hono ngannduɗa kayfa asbahta ya harisa hono pinirɗa noon harisa o wi asbahtu muminan billahi haqqa o wi hannde kay mi fini mbiɗe gonɗine allah tigi tigi annabijo ko haalamaa ko kaalɗa ko undurma taɓulu ya harisa fa inna li kulli qawlin haqiqa kala ko neɗɗo haali de no waɗi haqiqa mon tawi ko goonga aha jooni noon hono woni hol dalilu ma ko mbiɗa ko ka mumine billahi haqqa o wi ya rasulallahi laqad azabat nafsi ani dunia ɗum woni ngannduɗa maali kay gonɗinde allah o wi aduna o kay mi siire mum ha laaɓi o siiri aduna ha laaɓi haaji makko fof ala e fiya ko aduna kan kala ko golɗata ko gollanta ko laakara o wi fa ashartu leyli bil qiyama o wi jamma o mi ɗanota ko darade jamma ko ɗum woni ngannduɗa ha jooni ko aɗata kam ɗanade jamma ko janngude qur'ana e julde o asmatu nahari bi siyama annabijo namnima omo haala dalilu makko o wi ñalawmaji ɗi ñalliranmi ko ɗum ɗinde hooram batte korka anani annabijo sallallahu alayhi wa sallam mo haalana annabijo ngannduɗa nde annabijo namnima hol ngannduɗa maale imanagal makko maale imanagal ngal nani o woppi aduna o seeri ɗum jamma walata ko julde ñalawma ñalnata ko hoore o yi elle mbiɗa ndaara yimɓe jeygol ɓe qur'ana no sifortoɓe ni mbiɗa ndaara ɓe nder jeygol he anani o wi mbiɗa hulinde hen hunde o wi annabijo geɗel gotel ñaagimami ɗo hannde ya rasulallah o wi holɗum o wi ululi bi chahada jiɗi tan ngannduɗa kono ñaagoɗa kam mi sahudina gonnam allahu acbar ɓeɗo pittali maɓɓe koɓe joginoɓe tan ɓe gonɗa ya rasulallah o wi kanko jiiɗi ko annabijo ñaagonomo sahudina e diine allah e wonno ɓe jii martaba ko wone ha joni sahudingol ngol allah wi inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna e allah de soore gonɗin ɓe allah ɓe pittali maɓɓe jawɗele maɓɓe heɓoɓe jawdi mballa diine allah allah wi ha alde ɓeɗo rokkataɓe ko aljanna ko noon kadi ngannduɗa darantoɓe no mballa diine allah ha keddo hen ɓe allah wi ko aljanna rokkataɓe enen yuqatiluna fi sabilillahi fa yaktuluna o yuktalun wadan alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal qur'an allah yo wona fa bi ahdihi min allah hol ɓurɗo wawi timminde aade ha foti jomiraɗo on ala e ɗum woni kamɓe ɓeɗo sahabiyankoɓe oɗo qur'ana e ɗeɗo ngannduɗa ɗum ɗon koɓe janggi joni kanko oɗo biyeteɗo ha joni ngannduɗa kanko oɗo sagata biyeteɗo harisa wonani hay ko juuti ha wolde badir nde waɗi ونودي بالخيل أن سايت أي ودغني بوتشي هي فريب غاري فكان حارسة أول فارس الركب كان فويدي هور دي بوتشي مكو ودي كان كوني كدي أول قتيل أستشير كان فويدي وارد نيان من والد بدر دي كنم يوم مكونون دي بونا يجو كنم أري أنكدي أنكدي دي بو كان هو غوتو جوغي نو كو يدي نغاندا يرتي جو أشد الجزاء كبار أمون مكون في وارد نلاد صلى الله عليه وسلم إن يكون حارسة في الجنة بس كحارسة أو كدي برد مهاجون عند كرال تاني يعني مكو عند كتنغال إيو وبنبي على دم دو جا تاوي كوري جنغان داكو بنبي كوي كورال كوي جول بيه إيو هنكر وني ريمير تان فياكو أو جي بي جوير نون تاوي كانكو جنغان داوي تاوي أون كوكو ماي تاوي كوكو سعودين وبن غواني بوني دمبي على سعودين آن غير كورال جنغال مكو جنغال وناتو هي فريد بتو إيو كون جول بيه تير دار نيدان داني مو كورال من ووفي كيفرو يعني مكو جوير نون كانكو دبون دوناني أو عارف النبي أناني ويا رسول الله إن يكون حارسة في الجنة لما أبكي لفقدي ويتيم عندي بيام كي كوكو سودي نكو الجنة فوي والله مي ويتا ولم أحزن لسكله مي سونو تاكو كم باس مومي فو إن يكون في النار تينون غاندا كو بمبي كو واندو سهودي ناني كو مائر كو جنغو لفاي بكيت عليه ما بقيت لي عيون تذرف فؤاد يتحرق الله أكبر ويكد نغور نمان فومي ويام جيتم لها تينس كي غندي نكد ين إنجلتن ويتانك برنام ديكا ينغانا نهدي حبو ديكونون يا النبي صلى الله عليه وسلم ساجي كادو حالا ني صحيح البخاري ناني انا سبن مالك حالا تمن كادو حالا وندي ام الربيع بنت البراء او دوغو نم كانكون ام حارثه حارثه بن سراقه اري النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثني عن حارثه كانكو ورنوكو ني بدر دي وي اصابه سهم غرب كو ييته غاندا كورال تاني ني ماكو مي غاندا تونغال يوري ان كان في الجنه صبر تيكو الجنه نون وني ام كامي موني وان كان غير ذلك تايوانا الجننون اجتهدت عليه في البكاء نكاي غاندا كد نغور ما فوكو وايد ييوكلو دي وولو دي انكدي النبي جيم يا ام حارثه انها جنان او وانا الجنه غوتو دي الجنه جاه هي في الجنه وان ابنك اي بينجل ماجل اصاب الفردوس الاعلى اون مو النبي سيرني وندي هي فردوس بوردو تووده فوف بيدون جافو ركو اوبيتال مون غيلا ار وند دين الاسلام نوني كسو كل كيتشو ديلب دوكي وونكي جمون saje yoodo hadith sahih al-bukhari to ariton laa kedo no kitabul jihad to siyar to kedo ariton anani hadith on ganda ni woro makoton ko ujunna jide teme jee didi e chapan de nay e jeeta dum won 2748 to wonno kitabul riqaq to kedo hadith ariton ga tonko 600 wala 6420 to wonno kitabul maghazi to ko 3894 hadith to ahmad to ariton 325 dum do hala hadis ganda o do suka gorko de natinde yumma ko da are annabi ko dum do woni ko jaabi wondi sadani wondo o do ko der firdausul ala woni ko day anani o woni ganda harisa ummu harisa on ari namno annabi o itay ko jeyngulo won non bakaytu alayhi ma baqiyatu li uyunun tadru tan yita makko na keddi simtinde gondi o yo simtinan tan ha to aduna hadi fof anani نلا رسول الله عليه وسلم يوم إنها ليست بجنة واحدة يا أم حارس يا أم حارس ويونا الجنة لكنها جنة وإن حارس في الفردوس الأعلى حارس ونقول فردوس بلتو دي الجنة جتو دي قوانا مدب موضو هو دي نويل تي برنا مكونا غندا إنا بوبي وممتي قوان دي مكو حالا وهم داني دي قوانا يو قوانا إيمان آغال إيمان بالله e kanko odo kadum ko do kanko odo debbo hankadi woni goto kadi Allah waddi dajmo waddi don man kordo mo halduno ton on sabe jiginno nangiro horbe ni tan jariyatul li jama'ati min ahli yasri faqad kana mina wonko halduno on hala ka welade non o fi on hello wotor nyire mun filti e kanko odo ummi harisa summa nadima ta'ala ma fa'alat him siko wadi ko non kono no way fu kay bandi ko gorko anas yi to ganda yimbe korreji ganda kordo mbi kaali tan eddi mon no fodi fo min jobo anani ben non tawna mettina luube mbi ala min ga min jida yobe da e hudo darna tan ka nyire makko dakite kankon anani en jottino halaka nelaado sallallahu alayhi wa sallam de annabi jo halaka yottimo aha ko non de allah wi'e der qur'an ni sa itti nyire janande nyire ma itta sa taji nofru janande nofru ma taji wonno sa ko non be badanno koddo be jaataaki dum awa nyire mun e nofru mun e hinere mun fo annabi kala ngur middo hinere ganda jiyaado mun mol kala ta hinere mun anani man jada am fo jada an annu sallallahu kanko anas mo dawnani ka do hala wonde e yo nyire bani ko debbo on jogori itted o awtu saru sani yatu ummi harisa ya rasulullah ni ko gonga gonna annabi ummu harisa ni rama kono itti annabi wallazi ba'athaka bil haqqi lat kango yinala asallahu mi wondiri neldu do ma gonga o de do ni re kay ittata ngar de do hunde kala ko mbade yimi kal ko be jimi rokka yimi ko wasa ittede annabi ju mo ya anas innahu kitabullah yaqdi bi zalik wa daftara alladhi de nyaawi de do hunde gonnam kango anas ne walana ka do halu andige dum do kam hankade hala ala caggal mun ko yidi hade makko halde non annabi ju ndari oyto yimbe oyto bangi yimbe ko reji ganda debbo nyiri mun ittawo hankari gonnabe ji odo mawgif non gonnabe jaatiri caggal no fi jono kamme no bi nalaa sallallahu alaihi wasallam la tuksaru saniyatu ala nyire makko to itti ya rasulullah min jafi laqad afawna anha ya rasulullah anani laqad safahna anha ya akrama anbiya illahi bur mujuru annababe allah min jafi mo do nyire makko to itti nalaa sallallahu alaihi wasallam yan mun on dari anas gonnam e newar annabi ju haido wi ajjabe allah wobbe na ngodi inna min ibadillah law aqtama ala allah la abaraka lakum woni gornama allah warnan dum den hunde ay de wonno wiida bani ko debbu nyire mun itti ay ben jafuri makis dum wona issa hadith ganda gardo e fiya ku anas ibn nadar tayyib qur'ana karim ma haltun hala mako kanko odo ganda anas ibn nadar bangal qur'ana tillido e makko den gango kanko anas ibn malik wiita nyande walde badri de o tawa gonnan ko nyal mum baadiraagil makko no heddi hen kanko omo jogi ngojo ko tawaka ko hebaani hawrude hen kadi ala fono wawno hawrude walde badri de ngati wonko wonno won mission wonno mun o wawataan tawide badri anani huunde ne non ganda de be garti han kadi be kala hala badri o ande do huunde woni mo ngojo mawdo han kadi mo fil omo nyinga hore makko o yoy haka ya anas اتغيب ان اول مشهد شهده الرسول عليه الصلاه والسلام دينا اول قيم انس انا دا واسط تويد ولد فو النبي ايدي حبدي هفرب دا غاري نغابي مو هاغا ها اسكا دا جوغي غارانتي ولد غورنا مانا جوتا كيبو يا كدي غاندا ولد وند كورونون ساكنون ساكنون هون هون بدري ال موجره وند هين باراجي كو هبا هين تيدوغال غال الله وادي beedo wadani yimbe tawabe badri be hankadi dum so halama tan kanko anas ban woni ngoja makko ko dum do dadi mo deran wobbe nan tan ko dum metta dum so ganda hundeji mujji dadi dum anani o yi wallahi la in akramani rabbi bi yawmin alqa fihi almushrikin o yi mi wondiri jom so alla teddiniri kam hawrude nyalawmo goddo kadi annabi jona hawre mushrikin an la yarayanna allah ma asmu ma alaykum badam minena mun ko do halama ko haadi kanko hanas odo kanko wiyata hay batta walde wonde wad anani kanko ti gonnam ganda wondiri allah o yisu dum woni odo woni aati mo wondi o yisu dum wadi ma yimbe ma allah yi kanko haaju mako ala ko yimbe kala wi ma allah yi ko jogori wadde ko jonnon hanka do haa don ka do haa daga boyani haano fi tan bura shanko be fiyanobe nyande badri be garti wadde revanche hanka de be garde dole kulbini dum woni walde o kulinde wadi e odo no uhude eden gandi ko nyalama ganda julbe tampi hen no feewi wonno jogoraade wi aha ko min wadiri ndani heferet addan mi wawde mon ko non lundi nelaado mon kadi woli mahisal ladina amanu kadi ha alla ha joni kadi subo e mon gongdinbe alla berde mon en laabi nambi char kanyum en gurnam dam e maade fof fote mon en bangal dine alla alla wi mumtir dum berde mabbe ha mbiya char mahisal ganda gongdinbe alla be anan ko non kadi ha joni kadi gandal wat o yattakhidha minkum shuhada kadi o jogito e mon sahudin ha aduna gasana haale wonde ganda sahabaabe annabi ju ndokki pitali mun en batte dine allah kala ko neddo yidi dine l'islam yottata ko beedo caggal mabbe tan gonata anani dum woni ko wiyete nyal mun walde de wadi fi sahatil abtal to wiyete gonam dingiral sa dingiral jamareebe dingiral sagataabe dingiral jam min tullabi shahar benna kewno hen wadbe candidat kay sahudin benna kewno hen e ndartoɓe ko wiyete abnaul faradis ƴewoɓe aljannaji towɗi anani annabi o sallah sallam heeɓi caɗele mawɗe wolde ndeɗo kanko nelaɗo sa sallam ɓe beddimo kaaƴe hayre nde yane makko ha barminimo anani ñanmun annabi jo kadi o yulɓite e gaska kadi yesso ngo barmina toni makko ɗi ganduɗa ha joni kadi barmi ƴiƴam ganduɗa yalte makko ɓuuri hulɓinade fo ko muurji fuuna en ɓe kadi beddiri maire nde o fiya o saami nde woɓɓe mbi awon mouhammadou warama mouhammadou warama wa saddaqa aktharul muslimin al mujahidin gonnam julbe hebe kanyum en galano sera makko de nani tan ko muhammadu warama hankadi goto fogo don ko buri hewde en go don ganda riwitinde mun kabaru hankadi itti moral hewbe hankadi kanko anas ibn nadr mo ndara de do hunde dum dina hawon anani kanko non wonko adanno Allah wonko wino so wolde wonde waɗi wona dogde ke kanko ɗum kom ala e programme makko ɗum waɗi gonna on nde o yi julɓe ɓe ndugi nde o haali kadi ka ɗo haala jurmini kanko oɗo Anas anani kanko gonnam ganda wi Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a ha'ula oyi julɓe ko mbaɗi ko jomirano mbeɗa ñaagui ya yaafoɓe gonnam koɓe mbaɗi ko oyi ɓeeɗo heeferoɓe noon ko mbaɗi ko kam mbeɗa dandi ganda e ɓeeɗo ko mbaɗi ko arde ha tawa annabijo ga na wiyana yanayi mum na wara ɗum ɗum ɗo tigi woni ko tikkinta jomiraɗo subhanahu wa taala gonna mo fotti Umar Umar on sa kañum hoore mum andani gonna rumeur moɓe nani no sirgel wonde Muhammadou waraɓa Umar wi kañum de ala ko yiɓi hen dayi tawan koɓe kaali ko kay nani kanko Anas wi kana Muhammadun qad mata o wiso Muhammadou mayi oyi jomiraɗo ko ene wuuri mayata kanko ganɗo waafi silam makko yimɓe ne dogano kucci wuuro kankomo dogamo hucce heeferel anani o witdi hoore makko e nder wolde he ala fof ko nanni mo hen gasi ganda sona ɓeɗo heeferoɓe omo yiiɗi wadde revanche ko wiya Muhammadou warama kanko joni e sahabaɓoɓe nan toon ɓe maayi nder wolde he ɓe ganda kabaru wonde o kabaru wonde Muhammadou warama wona gonga kanko sakkiti yiide mo sahabaɓe ko wiyeteɗo Saadou ibnu Mu'az gonnam on wimo ganda to jeyata Anas o wi aljannatu ya saadul janna o wi aljanna mbiɗen ƴeewoy aljanna wo rabbi nadre o wi woniri jeeyɗo bam makko o inni ajidu rihaha min duni uhud o yi henndu aljanna na ara e kinam he ɗo joni ha ɗo e ganduɗa uude he ɗewɗo la el wiya ala chei ɓe mbaɗi hunde fof kanko jaɓani ruttitande kanko Saadou o wi fo hamamtu ano haɓa ɓi Saadou wi oɗo de koye gonga woni jami ha mbi mbeɗa abboye e makko nangga lawol makko ƴaran Saadou ibnu abi waqas wi gayre anni mastaratu yironki yatan hono Saadou en ɓuuroɓe Saadou en ganduɗa pellital oyi don komi mastaɗatu ana azama ala ma azama ko fellide ko min don komi fellidde ɗum ko waɗi ko don komi wadde ɗum anani o naati heeferoɓe omo suuraɓe omo ruttinaɓe han kadi omo haaɓa e mabɓe ganduɗa ha o heddi hen wonnam de walde nde gasi nde ɓe tawi omo leli han kadi kanko oɗo ɓe mbi ko tawa e makko ha capan jeetati yuwande ko wiyete ceeɓeli gaal walla soppande silama ko honna ɗanatun birrufi aw ramiyatun bisami walla ganduɗa ceeɓedi filage anani musrikine en ɓeeɗo gonnam no mbayi sekande moni massalu bihi mayita o maayi nde ɓe culkitimo ɓe taƴimo anani joni noon fama arafahu ahadun illa ukhtuhu ummu haris sono ummu harisa anditani mo innama arafatu min banani onne andirimi ko peɗelil makko gotel na toon teskingel ɗo peɗelel ɗum ɗo ko Anas wonɗo anani nde jonki maɓɓe lelna hankadi taccaɓe no silkitaɓe hankadi sona ɓurɗo ñelde ɓurɗo andude neɗɗo mum no yawata andude ummu harisa kañum anditi gonnama Anas o woni ganduɗa Anas ibnu nadre an najjari allah telline makko qur'ana julɓe jangi on qur'ana nana jangi aduna e ha aduna umma o qur'ana koko jangeteta ɗum woni ganduɗa jomiraɗo subhanahu wa taala teddini oɗo Anas ibnu nadre an najjari fa anzala fihi qur'anan talahu lmuslimun qur'ana telli ha joni julɓe ne janga oɗo qur'ana ana alleyli wa atrafa annahar jamma ñalama o qur'ana na jangge kadi ma hedde kadi omo jangge illa an yarisa allahu l arda wa man aliha ha nde allah jola ha joni umminde leydi ndi foof ko honda ni de kanko hol ayeji qur'ana telliɗe annabijo ganduɗa wi ɓeeɗo kamɓe nde ɓe lelnañande wolde hudi nde kamɓe waraɓe annabijo no julnaɓe o wi ɓe kay allah tellini qur'ana e batte mabɓe allah wi min al muminina rijalum sadaku ma ahadu llah aleyh est ce que ɓeeɗo gonɗinɓe allah allah wi ina gonɗinɓe allah he worɓe ɓe gonɗani allah koɓe gadanno allah ko kanko aadanino allah so wolde wonde waɗi ma allah yi ko omo waɗa ko allahu akbar ɓeeɗo goni ganduɗa so moƴƴere dari ɗumen mbaɗan feere no mbaɗi récupéré ɗum won inta ko bil amse tawi hanke waɗino ko boni waɗa feere mbaɗa moƴƴere beel ma lomtoɗon gonɗo anani wato wimeɗo acci hunde ha weeta ha hiira ha janggo a anda lajal ma sono tawa ma ɗon gonɗo rijalum sadaku ma ahadullah aleyh faminhum man qada nahbahu wa minhum man yintaziru wa ma baddalu tabdila allah yi woni hen gonam timminɓe aadi mum en nani lelima maayi dokki diine mum dokki pittali mum en diine l'islam o wi kadi e sahabaɓe he won woɓɓe nanɗo ha heewi ko ɗum tan padi keeɓi occasion fof keddoto hen dogata jaasirta caggal diine ona fondi hen hunde foof allah yo ma baddalu tabdila gonam ɓe gossitake sa ƴeewi ɗeɗo aya suratul ahzabe aya battowo nogas e tati ɗum ɗo fo wari gonam koye ɓeeɗo sahabiyankon eyyi ɓeeɗo sahabaɓe allah mantiɓe e qur'ana nokkuji kewɗo wi koɓe gonɗinɓe allah koɓe jibbilaniɓe allah koɓe gongiranteɓe ani jomiraɗo subhanahu wa taala wi yaafimaɓe yaafimaɓe kedde gurdameje maɓɓe ɗum woni nanɗa nata radiallahu anhum wa radu an nokku goɗɗo jomiraɗo subhanahu wa taala wi la ukaffiranna anhum seyi'atihim الذي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الله لك بجونجين بالله هاي سهر ناتي حكونا بك بجونجين بالله الذي تيفل لجونجين بالله دي كبو كبين بدي أنني فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي أي أنغان كتن هنغان دون تونجو أنو فنجان تونغان دا تونيا دو أنغان دا كبون تونجو حتى تفيا إلى أمر الله أو أرتها جونا سريع الله دين الله قوانغ قوانغ وصورة الحجرات آية باتو وجيانا أنني دو أنغان دا كان قوانا لأد صلى الله عليه وسلم نيتيو هل آية قرآن هل واند فرتان واند كبكو بنغان دا كويتنغان دا بثبوت العصمة إليهم anani wonde be baa wadde ko bon en baa yende tigi goofi kon joomiraa wi ko ko yaafi ko idi e ko wattidi dum woni hebde de do moddere ko dum woni ko buru tiide hunde fof nani joomiraa wi muhammadur rasulullahi wal ladina ma'ahu in ji wattan ayatu wi ko wa'adallahu al ladina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima yaafu yettigi woni ko rukki woni ko wadani be joomiraa do haali sifaaji mabbe ko be rukjoobe ko be sujjoobe ko be daato moddere allah e wili allah sayi jeso mabbe andan tigi be do pa kawani do ngul jamma baaji ko juldi talle wi sifa mabbe tawrita ko ni sifa mabbe lin jila ko ni du woni fedde sahabaabe no be mbaye aduna heni joomiraadi wayde kono demo seremi arana be yaat hankadi gata won gulle na be yono wel tortoni joomiraadi non ko non kadi ganduda be do sahabaabe no mbayni ina mettina berde heferebe kala mo jiida yidaabe kay wi kefero li yaghiza bihimul kuffar anani wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar Allah mantibi kambe be dadi fof be ngidima be goni hore bangal jangde bangal dine e nundal e moddere rentade kade Allah Allah yibe do hono mabbe ala eskey be do anani walladina taba'uhum bi ihsan rewidi be be de no moddir ke ta cagal mabbe no be badi ni tawa lundaki be tawa anyani be radu anhu wa adalahum jannatin Allah yibe do goni be aljanna Allah walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah kambe ngoni gogdin be Allah be firi nani ngacci leedele mabbe jawdele mabbe galleji mabbe fobe ndaltina makka be mbibe ngacci be jarlima gamu fobe gonda kambe yibe nelaado Allah wallude diina Allah buran be fof Allah woni awol ladina awo wa nasad umon jippimbe kadi ballibe woni ansari an kobe be Allah yu'laikumul mu'minuna haqq be do di Allah woni gogdin be Allah siiti eske Allah pende pelle kewde kalateede inde ciosade de wombe Allah hen wiya ko mu'minun haqqan kambe woni muhajirin ay ansar Allah yu ulaikumul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah yu'lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim eske sahabiyan ko bindaw ayaji qur'an mantibe Allah yibe jaltina e galleji mabbe leydele mabbe jawdele mabbe fo be ngoppi bi ngabbi ko wili Allah ko yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana ko wili Allah de dum woni kambe ko be jiyawanno e burol jongal Allah jogi ngal wa yansuruna Allah bi balla Allah dum woni balla diina Allah e balla nela do Allah Allah yulaika hum musadiquna be ngoni ha joni gongdu bi halamuna eskan ko nela Allah ballata ko Allah ballata ko diina ballata gal do dentan gal badda do wadi jawlula do wujjira kalisa jimbi dum bi'a ganda ko wallude diina Allah faabo tan be ngarda ko wallude diina wana wallude diina الذي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أنني الذي بيرتاو نوبي لسكيدو لكن بايعو النبي بنقد جود ما بيخوي جنغو النبي بي ديناكو بي فوف أم فندي أنه هون فوف الذي يدو الله فوق عيديهم أي جنغو ألنا يدو جود ما بيه ونساعتو بينا بن جاندونا عند بيهم بودي بدوال بودي بسنب قنانون الذي فأنزل السكينة عليهم الذي تلي نتيج داجر بيتاليه كم بيبن قنداكو بكي ببراج كدها هيو كدي fatu makkata o kadi heba sagal mum ko boyaani dum woni wa asabahum fathan qariba walla fatu khaybarafuna wiyenon allawi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ullati monon buri mojjude kala lenyul kala tamantore arnode yaltinana e dow leydi annabi yo sahaba e makko wonam lenyul makko buri hoko woni golle mabbe ta'muruna bil ma'ruf don jamira ko mojjodon kada ga bonande don gongdina allah don gongdina allah kono kay wana yebirobe kay boneje sirkuuji ganda e mbilew anani mu gana sirt jomiraadu waka dalaka ja'alnakum ummatan wasalan li takunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida de ayeje hono de fof teldi koy be do sahabaabe wasabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im ndaw halaji mabbe der qur'aana ndaw fodaneede hen al-janna ndaw fodaneede yaafu lahum maghfiratun wa ajrun 'azim anani ganda jomiraadu ganda minhum maghfiratan wa ajran 'azima fogo sahabaabe ko non mandawibe dani be dakki be dadi jumraadu ya yohannabi hasbukallah jumraadu heedi masaluno fo heedi bangena bayma ɓayri jumiraar no wonde ma ɓe mbawatama hasbukallah hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil allah wa man ittaba'aka minal mu'mina e guƴinɓe allah ɓe gonduɗaɓe awa ɓeɗon kadi jomiraɗo wi kañum rokkuma ya wonde ɓeɗo kañum ganda waɗi ɓe jiɗodir ɓe gona seera ma allah ko bayna qulubil mu'minin allah wi muhammad somi rokkinoma ngaalu leydi o foof wiya hawridinɓe a wawa law anfakta ma fi l ardi jamia ma allafta bayna qulubihim walakin allah allafa baynahum innahu azizun hakim ɗum ɗo woni ganda ɓuuri saaha baɓe tan wawa gasde ayiji ɗe no kewi allah wi ganda ko aljanna ɓe fawi kullan wada llahu lhusna idiɓe nadde ɓe sakkitiɓe foof tanke gonnamɓe ni ɓe mbay ganda yidde dina o ko ni tawi koto hadiseji nelaɗo sallllahu alih wa sallam no heewi o wiilata subbu ashabi woto jenni sahabaɓam o wi fa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa eske nelaɗo allah o wi so goote mon itti ganduɗa ko footin hayre uhdi nde kane hayre uhdi nde juutini mayri ko 7 kilo anani hayre falde moltanade e towde anden to madina ɗo o wiyoto jenni sahabaɓam hayso goote mon itti hono hayre uhdi nde foof kane sakkima a heɓani nifguel ngel ɓe cakkino hanki anani wona nifgue de feccere nifgue wona feccere nifgue de ñulla wala nasifa hay ɗum ɗon a heɓata hen hadis o sahihul boukhari fi fadaili sahaba annabiyo sallah sallam wi law kuntu muttakhidan khalilan oyi so mbeɗe ƴewanno sihilaɓe tan kay ganda giɗo ñallam ɓe romu sertata e mon wi ko aboubacary wonanno kono noon annabi wi sahaba e makko fo omo yiiɗi omo horsiniɓe omo donoɓe anani kanko sallllahu alayhi wa sallam gonam koni annabio sallllahu alih wa sallam ɗum tigi woni ko haalata saaha foof haalano haala sahabaɓe haala sahaba e makko ɓeɗo kanko sallllahu alayhi wa sallam anani haɗiso ganda kalɗen ɗo jonan to sahihu muslim to no fis ganda fi fadaili sahaba babu tahrimi ganda harmingol yennude sahabaɓe sahabaɓe ganda ko annabi wiɓeɗo yoɓe teddini yo haala mabɓe haala yo kakibaruji mabɓe ɓamti anani annabi sa sallam e sahaba mum yo ɓamti ha dow yimɓe gandu koɓe gurno e mum koɓe gonno e mum ko anani annabi sa sallam wi fa ida dahaba ashabi ata ummati ma yuadun o wi gonnam so ñande sahabam gase leydi o wi leñolam ngol ko fotonano gandam caɗele tampere ara e dow mabɓe gila ñande ɓeɗo sahabaɓe mbirni hankkadi jawor ale leñol he jinga iwra bangueji foof anani annabi laata subbo ashabi fa walladi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa ni tigui annabijo wi hadis mo ganduɗa termisi to ganduɗa ha joni ɓuuri sahabiyankoɓe annabijo khayru ganduɗa ummati alqarnu alladi yaluni oyi ɓuuri moƴƴude yonta foof komo gonduɗum o e arɓe caggalam ɓe summa alladina yalunahum o ɗon hadis nanto sahih muslim to fi fadaili sahaba eyyi ɗum ɗo woni hande winnande men ɗo hande ko yowite banggal anas ibnu nadr ewa saɗi ɓeydi torade ha joni gurdam makko e kabaruji makko ƴewata ko deftere no safwatu safwa deftere no al istiab wonde nawi al isaba fi tamisi sahaba radiallahu anhum wa radu an rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk